हर हर हर हराय नमो शिव शिव शिव शिव शिवाय नमो हर हर हर हर हराय नमो शिव शिव शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिव शिव शिवाय